Պարոնալավերդյան, ի՞նչ խնդիրներ են դրված անասնաբուժական սպասարկման կայանի առաջ։ Շատերի համար է զարմանալի, որ քաղաքում գործում է նման կայան։ Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան ՊՕԱԿ-ը շահույթի տապնդող իրավաբանական դիակարքավիճակն է, ոչ առևտրային կազմակերպություն է։ Կազմակերպության գործնեության առարկան են ԼՂ-ի կառավարության կողմից հաստատված գյուղատեսական կենտրոնների կարանտինային և հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ու վերահսկման միջոցառումների իրականացման։ Իր գործնեության մեջ մտնում է կենտրոնական ծախս ունեցող մթերքների և հումքի արտադրության և վիրաստան նկատմամբ անասնաբուժասանիտարական հսկողության իրականացում։ Անդրադառնանք կայանի գործնեության ուղղություններին առանձին։ Կատարում է բուժ պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ գյուղատեսական կենտրոնների վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ։ Համաճար տրամադրված է մեզ միջոցառումների վակցինաները, պատվաստանյութերը, որոնք են մենք տանում ու այդ պատվաստանյութերը պատվաստում են գյուղատեսական կենտրոնները։ Ստեփանակերտի ո՞ր մասերում է հիմա թույլատրվում ընտանի կենդանիներ պահել։ Հիմնականում ծայրամասային տեղերն են թույլատրվում կենդանիներ պահելը, Աչափնյակում, Կրկիժանի թաղամասում, որտեղ ծայրամասային թաղամասերում պահվում են բոլոր կենդանիները, բացի շների, ցավերից և ճակատներից, փոքր կենդանիներից, որոնք թույլատրվում է բոլորին ամենտեղ։ Հաշվառված է, թե օրինակ քանի խոշոր եղջերավոր անասուն կա, քանի մանր եղջերավոր անասուն, որպեսի հաշվառումից դուրս չմնան, ժամանակին պատվաստումները կատարվեն։ Խոշոր եղջերավոր, մանր եղջերավոր, խոզեր, այդպիսի կենդանիները բոլորը հաշվառված են, համարյա մինչև 90%-ով ճշգրտված ու հաշվառված։ Իսկ շների, կատուների, ճագարների հարցը մի քիչ դժվարանում ենք, որպեսզի ճշգրիտ հաշվառումներ կատարենք։ 10 տարի առաջ որոշում էր ընդունել շների, կատոնների հաշվառման վերաբերյալ, որպեսի վերահսկվի իրավիճակը, քանի որ քաղաքում շատ էին թափառող շները, շներին անձնագիր տրվի, եթե կանխարգելիչ պատվաստումներ կատարվում են, նշվի այդ անձնագրում, այսինքն հնարավոր լինի թափառող շունը եւ տիրոջ կողմից պահվող շունը առանձնացնել միմյանցից։ Շների հաշվառման հարցը մի քիչ դժվարանում ենք, հաշվառումը ճշգրիտ չի կատարվում, իսկ դրանց նկատմամբ պրոֆիլակտիկ միջոցառումները անասնատիրոջ ցակախված, կատարել թե չկատարել, մենք չգիտենք ում, որտեղ, քանի շուն կա։ Հետո էլ կան դեղատաներ անասնաբուժական, որոնք ինքներս շնատերեր առնում ու իրենք սրսկում են, դրա համար չեն կարողանում ճշգրիտ հաշվառում կատարել, չեն ներկայանում մեզ։ Օրինակ 2018 թվականի անցած 6 ամսում քանի շնատեր է բերել շունը անասնաբուժական կայան պատվաստումների համար կամ կանխարգելիչ ինչ-որ միջոցառումների համար։ 20-30 շատ քիչ։ Ոչ ավել, այո, բոլորը կատարում են միջոցառումները, որովհետև եթե չկատարեն, շատ հիվանդություններ կան, որոնք բռնկվում են շների մոտ։ Ըստ երևույթին չի կարելի վստահ ասել, որ բոլորն էլ կատարում են։ Ըստ իս, եթե ցեղային շուն է, ապա տեր անպայման շահագրգռված է, որպեսզի ժամանակին պատվաստումները կատարի։ Իսկ եթե շունը պահում են ընդամենը տունը հսկելու համար, տեր այնքան էլ շահագրգռված չի լինի, իսկ դա հղի է վտանգներով։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ կենդանիները հիվանդություններին տարածում մանավանդ կատաղություն հիվանդությունը։ Հիմնականում անասնատերն է շահագրգռված, որպեսզի կատարի իր շների միջոցառումները։ Հիմնականում պահում են ցեղային շներ քաղաքի տարածքում ու իրենք էլ շահագրգռված են, որպեսզի միջոցառումը կատարեն։ Ու կատարում է, միջոցառումը կատարում է, բայց ոչ բոլորը մեր միջոցով։ Հազվագյուտը, որ բակում շներ են պահում, հիմնականում ցեղային շներ են պահում քաղաքի տարածքում։ Վերջին տարիներին քանի դեպք է եղել, երբ շունը կծել է մարդուն և դա ինչ հետևանքներ է ունեցել։ Շատ է եղել, որ շները կծել են ու առանց որևէ հետևանքի, չկա կատաղության նշաններ, սովորական շունը երեխան խաղացել է շան հետ, չանկարտել կամ կծել է։ ու գրանցվել է հատուկ սկողոցյունա կատարվել շների վերա, նորմալ է եղել, հիվանդություն չի նկատվել, նշաններ չի հայտնաբերվել։ Եթե շունը մեկից ավելի անգամ կծում է մարդուն, դա վտանգավոր չէ։ Նայեք, շամ է, կարող է կծող շունը լինի իր հետ, կծան շունը լինի, բայց նման շունը չի կատաղած, այսինքն նման շունը չպիտի առանձնացնեն։ Առանձնացում է, բապում են պահում, քաղաք չեն հանում առանձնանի, շնշկալի փողոց չեն հանում մարդիկ, շատ քչերն են հանում։ Հիմնականում ցեղային շները, փոքր շները տրանք են, որ դաշկալներով հանում ու զբոսանք են դու։ Վերջին տարիներին իսկապես նկատելի է, որ Ստեփանակերտում թափարող շների քանակը կտրականապես նվազել է, իսկ կատուններ դեռևս շատ են հանդիպում աղբարգղերի մոտ, նկուղներում, շենքերի առաջ թափառելիս։ Թափարո կատուներ շատ կա, բայց դեռ մենք չենք կարող ոչ հաշվառում կատարել դրանց հանդեպ, ոչ էլ վերացնել։ Չեմ ասում հաշվառում կատարել, հնարավոր չէ ասենք համագործակցել Սանմաքրում կազմակերպության հետ կամ որևէ այլ կազմակերպության հետ, Սանմաքրում կազմակերպությունը զբաղվում է թափարող շների ոչնչացմամբ։ Դրա բանը քաղաքապետարանը զբաղում է Սանմաքրամիջոցով, կապահել է իմաստուն, հազարարությունը ստանում ու վերացնել է վերացնում։ Քաղաքում շատ նվազել է թե շների, անգամ կատուների քանակն է քչացել, թափարող շների ու կատուների։ Որպես անասնաբույժ, ինչ կարծիքի եք, ճիշտ է, որ սպանում են շանը։ Ճիշտ է, ճիշտ չի, ոչ մի կենդանի օրգանիզմ չպիտի սպանես։ Եթե ուրիշ հնարավորություն չկա, ի՞նչ պիտի անես, եթե պետության կողմից ստեղծված որևէ բան չկա, որպեսզի պահվի, պիտի պահվի, առանձնտեղ պիտովնիկներ սարքեն, պահեն, բայց դե չունենք այդ հնարավորությունը։ Կամ էլ գոնե դեղամիջոցով ազգայացում կատարեն։ Այլ չթույլատրում, ընդամենը ստերջացնում են այդ պլանը, կա որ պիտի կատարվի, որպեսզի չզարգանա։ Բայց դրա համար պիտի ապաստարաններ լինեն, շներ այնտեղ պահեն, հնարավոր է վաճառեն։ Այսօրվա դրությամբ դեռ այդ հնարավորությունները չկա։ Եթե կենթանին կոտրվածք է ստանում կամ հիվանդանում է, տերը ում դիմի։ Տերը մեզ է դիմում, բոլոր անասնաբուժական հարցերը դիմում է մեզ քաղաքի տարածքում։ Եթե կոտրվածք է, օրինակ դուք անշարժացնում եք, հիվանդա, հնարավորության սահմաններում կատարում եք բոլոր անասնաբուժական միջոցառումները։ Հնարավորություն ունեք օրինակ վիրաբուժական միջամտություն կատարել։ Նայած, չէ, խոր վիրահատություններ չեն կարողանում, հնարավորություն չունենք։ Շատ թեթև պատրված վերքերը կարող ենք նախազերծում, ենք ամեն ինչ տրանք կատարում ենք, բուժումը կատարվում։ Անասնամթերքի նկատմամբ ինչ հսկողություն է սահմանում Գայանը։ Անասնամթերքի նկատմամբ նույն ձևի տարածքը վերահսկվում է, անասնաբուժասանիտարական միջոցառումները բոլորը կատարվում է, տարվա կտրվածքը երկու անգամ խոշոր եզերավորներից հարյուրնավերցում ստուգում բրուցելյոզի նկատմամբ, եթե առողջ են դրանց ստացած անասնապահական մթերքներն է թույլատրում վաճառքի։ Իսկ դրսից եկող, քանի որ հիմնականում քաղաքի տարածքում բոլորը դրսից շրջաններից է բերում իսկ կատնամթերքը, նույն ձևով պահանջում է համապատասխան փաստաթղթեր, պիտի լինի պանրի, մսի, կաթի և բոլոր հյուրատեսական մթերքների ուղեկցող փաստաթղթեր պիտի լինի, որոնք ստուգվում են, որը տրվում է համայնքի անասնաբուժնի կողմից, եթե ստուգված է բրուցելյոզը հանդեպ և առողջ են կենդանները, դրանց ստացած մթերքները թույլատրում ավաճառք։ Իսկ եթե ասենք գյուղացին ընդամենը 3-4-5 կիլոգրամ պանիր է վաճառում, դրա համար նա պիտի անասնաբուժի թույլտվություն վերցնի։ Արտադիր պիտի համապատասխան փաստաթուղթ լինի, ստուգված պիտի լինի իր անասնագլխաքանակը։ Նշանակում է գնորդը ցանկացած պահի կարող է վաճառողից պահանջել փաստաթուղթը։ Արտադիր գնորդը պետք է պահանջի փաստաթուղթը տեղեկանք անասնաբուժի կողմից։ Իսկ եթե նման տեղեկանք չի լինում, խուսափել նմանապրան գնելուց, պահանջել, խուսափել առնելուց, եթե չկա համապատասխան տեղեկանք։ Դրսից է Հանրապետություն ներկրվում են մթերքներ, օրինակ թթվասեր, պանիր եւ այլը։ Դրանք հատուկ սերտիֆիկատներով իրենք վերում հազդում են, դրանց վրա հսկողություն չեն կարող սահմանել, տեղեկանքների կա։ Ոչ թե ես ասում եմ վերամշակման ինչ որ կետեր, մեծ քանակությամբ պանիր են բերում վաճառում մեքենաներով։ Եթե անհատ մարդիկ են նույն տեղեկանքը, նույն փաստաթղթերը պարտադիր պահանջում են, ստուգում են։ Սահմանին անցակետում նույնպես ստուգում են առկայությունը նման փաստաթղթի։ սահմանը ճիշտ ասած չգիտեմ, ես անաստան բժշկական սկողություն կատարում եմ, թե չէ ոնց որ չի կատարում, բայց որ մտնում է վաճարքի շրջան կամ ինչ-որտեղ շրջանի անաստանբուժը կամ քաղաքի անաստանբուժները պահանջում են նման տեղեկատվել։ Վերջին 5 տարիներին եղել են բրուցելոզով վարակման դեպքեր, թե կենդանիների, թե մարդկանց։ Բրուցելոզը միշտ էլ կա, լինում, բայց շատ նվազել ացանակ։ Անաստանբուժների կողմից կատարվում միջոցառումների շնորհիվ համարյա նվազագույնի է հասել։ Հնարավոր է մսի կամ կաթի միջոցով, եթե չի եռացվում, կամ պանիր օգտագործելիս վարակը փոխանցվի մարդուն։ Եղել են դեպքեր, նման դեպքեր չեն գրանցվել։ Ոչ, քաղաքի տարածքում նման դեպքեր չեն գրանցվել։ Իսկ հիվանդ կարող ամառտած մոտել հիվանդություն կա, իսկ թե որտեղից են այդ հիվանդությունը ստացել, ոչ ստեղից, ոչ պանիրից կամ մսից կամ ինչ-որ մեկից։ Այսինքն հնարավոր է նաև այլ աղբյուր լինի բրուցելոզով վարակվելու։ Շփում են հիմնականում մսավաճառները գնում տարբեր տեղերից, միսը մորթում բերում են, հնարավոր է շփվեն կամ անաստատերը հենց ինքը անաստուն հիվանդը լինի, ինքը շփվի, ինքը հիվանդանա։ Քաղաքի տարածքում համարյա չի նկատվում։ Պարոն Ալավերդյան, նորից խոսենք կենդանիների մասին, շների, կատունների առումով վիճակը ինչ որ չափով վերահսկելի է, սակայն շնագայլերը հասնում են քաղաքի ծայրամասեր, նույնիսկ մտնում են բակեր, ինչպես կարելի է այդ վտանգը ինչ որ չափով չզոգացնել, մանավանդ ամիս առաջ, երբ գայլը կծեց երեխաներին, երեք երեխաներին, նրանցից երկուսը մահացան, քաղաքացիների մեջ անհանգստություն կա։ Կան համապատասխան մարմիններ, նրանք զբաղվում են այդ հարցով։ Բայց որպես շագրգիր կոմ դուք ահազանգում եք այդ մասին, այդ համապատասխան մարմնին, դուք նկատի ունեք ըստ երևույթին բնապահպանության նախարարությանը։ Դեպքեր չի եղել մեր բոն, բայց կան շնագայլերը լցվում են, սա քաղաքի տարածքն է պատկանում։ Իսկ սպասենք, որ դեպք լինի։ Բոլորն ես տեսնում են այդ համապատասխան մարմիններն էլ գիտեն, ու զբաղում են այդ հարցով, միգուցե զբաղում են ինչ-որ ձևով, չգիտեմ ես։ Դեպք չի նկատվել, չի ազատվել։ Այսինքն պարզապես ապահովագրված ենք, զգում, որ եթե դեպք չի նկատվել, ուրեմն անհանգստանալու ինչ-որ բան չկա։ Չէ, նույնիսկ մասն կան համապատասխան մարմիններ, իրենք պիտի զբաղվեն այդ հարցով, թե սպանելա, թե վերացնելա, շնագայելի հատուկ ջոկատ ստեղծեն, վերացնեն։ Կան շների և կատոների պահման կանոններ, դրանք ինչ կանոններ են։ Մաքուր պահի, սամնձևի, բուժ պրոֆիլակտիկ միջոցառումները կատարես, փողոց դուրս բերելուց դնչկալներով, վզկապով։ Ստեփանակերտցիները այդ առումով կարգապահ քաղաքացիներ են։ Կարգապահ են, այո, բոլորն են նկատած կմնեն, որ հափառող շն համարյա չես տեսնում, որն էլ կա, թեկուզ դնչկալով էլ չլինի փոքր շները, բայց կապը բռնած տանում են, զբոսանքի վերևն են, ոնց որ վախ չկա էլի քաղաքացիների կողմից։ Վերջին տարիներին, եթե համեմատենք 10-20 տարի առաջվա ժամանակի հետ, շատ են մարդիկ, ովքեր սկսում են ցեղային շուն պահել կամ կատու։ Այո, քաղաքի տարածքում շատ կան պահողներ։ Մարդկա շատ ու նա սիրում կատու պահում, մարդկա շուն պահում, հիմնականում շներ են պահում։ Եվ ցեղային շներ։ Ցեղային շներ, հիմնականում ցեղային շներ։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանա ձեռք բերել ցեղային շուն, որտեղից ձեռք բերի։ Ընկերների, ծանոթների չիմանալով, թեկուզ համակարգչով։ Մեր հանրապետությունում։ Մեր քաղաքում։ Կա, որ վաճառվում են, ինչ գնով։ Գինը վանը չգիտեմ, բայց դե կան։ Հայտարություններ կան։ Հայտարություն կա։